राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बोले माता रामो मत पिता रामचंद्र और श्लोक लिखिए चारों संबंधों में से मतलब माता पिता स्वामी और सखा चारों संबंधों में से सर्वोत्कृष्ट संबंध कौन सा है जिसमें आपका मन ज्यादा लगे वही जिस संबंध में आपका मन ज्यादा राजी हो वही बढ़िया है आपका मन जिन में लगे वही बढ़िया होगा स्वामी वाला जो संबंध है वो पत्नी भावना से याद करें या सेवक भाव से आपको प्यारा लगे या स्थायी वही करो भगवान के संबंध में फर्क नहीं है फर्क अपने मन में है अपना मन ठीक लग जाए ठीक हो जाएगा तो भगवान के प्रति अति गाढ़ प्रेम वाला संबंध कौन सा है वो बताने कृपा करें बताओ जो आपका मन लगेगा वही बढ़िया होगा आपका मन ठीक मन है वो बढ़िया होगा एकदम आपके मन में संतोष हो जाए कि भगवान मेरा है जिस संबंध में उस संबंध बढ़िया भगवान की तरफ से कोई घटिया बढ़िया है कोई है कोई आपके मन लाइ घटिया बढ़िया है आपका मन जैसे ठीक मान लाइक बढ़िया एकदम सच्ची बात दूसरा लोग अपने अपने संप्रदाय बढ़ाया करे भगवान ने मानो यू मानो यू मानो अपने तो ये है आपका मन से एक मन है वो बढ़िया हो जाएगा भगवान तो बढ़िया है ही आपका मन से एक मन है वो ठीक हो जाएगा आपका ज्यादा प्रेम हो ज्यादा स्नेह हो ज्यादा प्रसन्नता हो वो संबंध मान लो बढ़िया एकदम वैष्णव में कमती ज्यादा होता है दख है शक है आत्मा उनमें माधुरी से विशेष माना है माधुरी को माधुरी मन में आती है हनुमान जी महाराज दास्य पति है वह कम नहीं है माधुरी कम नहीं है हमारी है इस वास्ते भगवान के साथ में आपका मन ठीक बने वही बढ़िया है एकदम वो सुगम पड़ेगा फायदा ज्यादा होगा क्यों मन लगता है स्वतः स्वाभाविक उसी में आप लगाओ मन मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा भगवान में कम ज्यादा है ही कौन नहीं भगवान में जाएगा भगवान तो सब पर मोरी बराबर दया ये भगवान जो है सब पर मोरी बराबर दया सोनों को दया भगवानी ये तरफ से सब पर दया है। आपका मन ज्यादा लग जाए वो बढ़िया है, आपके लिए वो बढ़िया है। सब पर मोरी बराबर दया क्या किया। बोले मुझे प्रतिकूलता के समय भगवान अधिक याद आते हैं, तो ये क्या मेरी दुर्बलता तो नहीं है? ठीक बढ़िया जी। एक मारवाड़ी कहावत है, अब के पिला में माँ याद आवे। सुनो नी, अब के पिला में माँ याद आवे। बूढ़े बूढ़े साधु होते क्या मैंने, बूढ़े साधु बुखार आ गए, हाय माँ कटे माँ कर दी बात, साधु हो गया। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा बना है, पर आप राशा के भाव में बैठे हुए हैं गोविंद की तरह, गोविंद भक्त हुआ है, सगा भाव है। भगवान खड़ा है तो गोविंद भाव ने खा गए उठे गंगर फेंगे, पूछा तो भगवान ने गंगर उठा दे के दो चार पहले आ उठाइए तब उठाइए, मैं थर पक्षपात है, पक्षपात यू तो वे गंगर फेंगे, मैं वो मैं कोई कम हो गया। थारा पक्ष बात है, तीन चार उठाई तो मैं उठाई बोलो कब है क्या। ये ऊपर लग रहे हैं घोड़ो बैठ लग रहा है, था मुझे बोले क्या घोड़ो बन जाए तो वह भगवान में ज्यादा प्रेम में वही बढ़िया है। तस्मात कहना पिपाइए मन कृष्ण दिवेश तस्वात खेने केना पिपाए न किसी उपाय से मन कृष्ण दिवेश भगवान ने मन लगा दो किसी से मन लगे बैल भाव से लगा जल्दी कर ला रहा है। शर्मा ने गाल दी सौ गाय से ऊपर गया, भगवान ने कहा भाई यदि माँ कहोगे और गुनों के माफी कर दो तो सौ गुना माफ है, अब सौ गुना हो गया है वे अब खत्म हो गए। ठाकुर जी ने संबंध जोड़ दो, बैर भाव कर लो प्रेम भाव कर लो बस यार समझ जो है ना, बस आग ने किसी भाव से सुबह वो तो बढ़ेगी, किसी भाव से सुनो और पापा को दास कर देंगे आप ऐसा होगा। विचार रूप देखा जो अर्जुन डर गयो, आख्या ही मैं को भगवान रूपा आप कौन हमारा आख्या कह दो कह दो आप कौन, अरे वही हूँ समझदार शास्त्री हूँ बहन सा प्रभ्यतम मनो में, बहन सा प्रभ्यतम मनो में डर लगा। ठाकुर जैसा हिंदुमान ठाकुर जैसा है। को भगवान बोलो कालो उसमें काल हूं काल खाचो लोकान समाहर तो मैं प्रवृत्त लोगों ने श्रृंगार करने के लिए मैं तो बड़ा होऊंगा। सुनने बाहर जाओ देने चाट ऐसा हमारे भगवान है। कैसी मानी बात ले रही है कृष्णमाना समंता लोकान समग्र समाहर तो यह प्रवृत्त सब श्रृंगार फिर भी विश्वास न भविष्य सर्वे तो युद्ध नहीं करेगा युद्ध में समझ गया तो निमित्त मात्र बहुत सब निमित्त ऐसे हमारा ठाकुर जी बहुत खुला प्रेम करो। पहले भक्ति में अच्छा मन लगता था जैसे नाम जप में कीर्तन में भगवान के चरित्र पढ़ने में आजकल चुप साधन शांति एकदम शांत बैठ जाता हूँ ध्यान करता हूँ ये तो कौन सा साधन करूँगा जो आप बैठ जिसमें मन लगे ठाकुर जी ने मर्जी समझो ठाकुर जी ने मर्जी है मस्त हो जाओ मस्त अरे ठाकुर जी मिलेगा नहीं अरे कालो काल काल खा ऐसा अदरू साथ खेलते साथ रहते बहन सब पे तम बनो राम जी बेटा क्या बात आप लग जाओ किसी तरह लग जाओ बैर से प्रेम से भाव से अर्ष्य हो सख्य हो वात्सल्य हो माधुर्य हो कोई भाव हो किसी भाव से भी लग जाओ भगवान सब ठीक जो भाव अच्छा लगे आपको। गोविंद ने कहा मैं खेला में पूजा का लोग तो लगे ना खुलना गोली डंडा गोलिंडा अच्छा लगता था फिर तो अपना चले हुए ठाकुर जी स्वभाव हार गया तो मैं जीत ही हो गए झूठ बोलता है हाँ जीत मारी हुई मैं जीती हूँ भगवान भाई आगे ठाकुर जी भैया यार ठाकुर मारी तय क्या नहीं मारूंगा नहीं भाई बहुत फूल ऐसे खेल रहे यार भाई ठाकुर ये तो भारी हुई हमारा जी अच्छा ठाकुर जी अलग को भी ले जा रहे हैं ऐसा दम का है मैं आता हूं तुझसे ही मारा मारो मार तो मार मार प्रतिष्ठा घबरा मत जयता से अर्जुन ने पूछा हमारा जय मैं हनुमान हो जय हम जीते वे जीते पता रहे जयता से तू जीतेगा जयता से जयता से मैं समझता तेरे को पता नहीं मेरे पता जयता से मैं काल तुम जय हमेशा पता भगवान आनंद भगवान ने खुद ने भगवान तो भगवान देवे भगवान तो भगवान देवे भगत तुलसी रघुनाथ हो बाबा भक्त निशंग प्रेमा तो प्रेम बैठू भगवान ने अलग साहब है वो सब निकलते हैं अंधाधुंध सरकार है अंधाधुंध सरकार है तुलसी बजो निशंक खिंच दीजो परम पद है रीत दी लंक खिंच दीजिए परम पद रीत दी लंक रीस कर परम पद दिया राजी बजो लंका दी उठा उल्टी गति को पाल काफा लिखे अंदा है काबर मेवा नहीं बचे बिज बेटा लुगा टी खाए कह रिया ये मीठा कर साग बच साग उल्टी गति को पाल ऐसा काम करता है पद पद गान जब पद हो बोलो कौन सा पद कौन सा पद गो है आपकी इच्छा महाराज सा नादी भाई थर दाया भाई नहीं पत्तो नहीं आया